Book 2 5 Maita ja kieliä John on Lontoosta. Lontoo sijaitsee Isobritanniassa. Hän puhuu englantia. Maria on Madridista. Madrid sijaitsee Espanjassa. Hän puhuu espanjaa. Teetä ja Martta ovat Berliinistä. Berliini sijaitsee Saksassa. Puhutteko te molemmat saksaa? Lontoo on pääkaupunki. Madrid ja Berliini ovat myös pääkaupunkeja. Pääkaupungit ovat suuria ja kovaäänisiä. Ranska sijaitsee Euroopassa. Egypti sijaitsee Afrikassa. Japani sijaitsee Aasiassa. Kanada sijaitsee Pohjois-Amerikassa. Panama sijaitsee Keski-Amerikassa. Brasilia sijaitsee Etelä-Amerikassa. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.